शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, सर से लेकर पांव तक, दिल की सभी वफाओं तक, मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मुझे प्यार